trójkowa filmowa do 15. Witam pierwszego gościa. Jest już z nami Michał Bielewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy dzisiaj od akcentów sportowych, tak? Są powody do tego. Są powody. Dzisiaj trwa dalej święto siatkówki w kinach. No właśnie, dzisiaj takie specjalne święto siatkówki. Dlaczego? Dlatego, że niebawem, już za tydzień, rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w siatkówce w kilku miastach w Polsce. Ja myślę, że ty wszystko wiesz na ten temat. Tak dużo nie wiem. Myślę, że tacy kibice, którzy wszystko śledzą i we wszystkim się orientują, wiedzą na pewno więcej. Natomiast ja wiem tyle, że film jest puszczany właśnie, był puszczany wczoraj, jest puszczany dzisiaj w multikinach. No właśnie. W bardzo wielu miastach w Polsce. O twoim filmie będziemy rozmawiać w bardzo wielu, tu nawet nie sposób wymienić wszystkich, ale no, między innymi Bydgoszcz, Elbląg, Trójmiasto, Katowice, więc i południe, i północ, i Warszawa, i Szczecin, i Rzeszów, i Zabrze, i Słupsk. Także naprawdę w multikinach, w tych właśnie miastach. Dzisiaj specjalna projekcja twojego filmu. No i to się też wiąże z pewnym bonusem, bo jest też taka możliwość, że jak rodzinne jest to wyjście do kina, to oczywiście te bilety są dużo, dużo tańsze. Kolejny seans na przykład w warszawskim kinie Muranów o 16.45, czy w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu o 17.00, w multikinach o 16.00. Można zobaczyć drużynę. No ale właśnie, skupmy się na twoim filmie, skoro goszczę reżysera. To przecież kolejny twój film, nazwijmy to, sportowy. Tak, przy czym gdybyśmy rozmawiali parę miesięcy wcześniej, w czerwcu, to powiedziałbyś, że... No rozmawiamy przy okazji chyba w maju, przy okazji tak. Festiwalu Planety. No więc właśnie, i wtedy można byłoby powiedzieć, że zainteresowała cię tematyka polityczna i historyczna, więc... To jest taki ciekawy zbieg okoliczności, że no tak to po prostu no tak, wyszło. Bo też jesteś autorem filmu 1989. Tak, tak, który w tym roku był pokazywany właśnie na Planet Plus Doc Film Festival. A poprzedni film, przepraszam, że tak przerywam, Mundial Gra Wszystko, łączy właściwie te dwa wątki. Właściwie i zainteresowania tak. sportowe i zainteresowania te społeczne, polityczne. Oczywiście mogę się wytłumaczyć z tego, dlaczego, chociaż u ciebie tutaj już goszcząc, tłumaczyłem się przynajmniej częściowo, bo do niedawna jeszcze przez okno było stąd widać, chyba było stąd widać boisko tak. Agrykoli, gdzie kopałem piłkę, jak byłem dzieckiem. Teraz nas zabudowali troszkę, więc już nie widać. Tak. Ja myślę, że nie ma się co wstydzić tego, że ktoś lubi sport, a szczególnie jeszcze opowieści o sporcie. Opowieści o sporcie mają w sobie swoją taką bardzo szczególną, tworzą szansę do tego, żeby znaleźć w nich dużo dramaturgii i dużo emocji i takiej prawdziwej metafory ludzkiego losu. Brzmi to dość... powiedziałbym tak skrótowo, ale przecież to właśnie dążenie i taka walka z własnymi ograniczeniami to staje się motywem bardzo wielu takim leitmotywem bardzo wielu filmów, które też zresztą niekoniecznie dotyczą sportu. Natomiast no, sport, on ma w sobie ten taki pozór łatwości opowiedzenia tej historii właśnie tej, o której powiedziałem, w której metafora ludzkiego losu jakoś jest naoczna, jest bardzo widoczna. Pozór wynika z tego, że ludzie generalnie bardzo dużo wiedzą o sporcie albo myślą, że wiedzą, bo jest to najbardziej oglądane przez widzów i wielu ludziom wydaje się, że sporo rozumieją z tego, przez to, że wiele widzieli. No tak, ale można to odnieść przede wszystkim właśnie do zainteresowania futbolem, o czym też opowiadałeś. Tak. Myślę, że już nie jest tak łatwo powiedzieć o siatkówce. A tutaj bym nie był taki pewien, bo jednak ci ludzie, których poznałem, chociaż to tak jak z ludźmi w ogóle. Obiektywnie rzecz biorąc, zainteresowanie tą dyscypliną jest ogromne, ale jest na pewno mniejsze niż piłką nożną, prawda? Ja właściwie powiem ci, że już sam nie wiem, bo jak patrzę na to, jak kluby w Polsce, jak mają ogromne... Jak mają ogromną rzeszę kibiców, kilkunastotysięczne hale wypełniają się na każdym meczu po brzegi, jak są mecze ligowe, to zaczynam podejrzewać, że nie do końca tak jest. Może tu jakiś stereotyp obalimy. Słyszałem, że na mecz otwarcia Mistrzostw Świata, który odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym, sprzedano większość biletów, jeżeli nie wszystkie. To jest ogromna przecież sala. Mhm. To jest dość wyjątkowe, że tam będzie się odbywał mecz w ogóle siatkarski. No więc w każdym razie to jest na pewno takie środowisko, które być może tym się różni od środowiska, a może nawet nie tyle różni. Charakteryzuje je to, że jest bardzo dobrze zorganizowane. I równocześnie jest też zorganizowane wokół takich pozytywnych emocji. I to jest coś bardzo cennego, co też chciałem oczywiście pokazać w filmie, na tyle, na ile możliwości czasowe umieszczenia tej części opowieści w filmie na to pozwalały. Niemniej bez kibiców, tak jak na przykład siatkarze, reprezentanci Polski twierdzą, bez kibiców nie byłoby tej dyscypliny, bo oni dają taki dodatkowy bodziec do tego, że się chce. I to brzmi tak wszystko pięknie, ślicznie, ale naprawdę jak się jest tam na meczach, to też pięknie i ślicznie tak wygląda. Więc tutaj gdzieś komentator, który występuje w filmie, Marek Magiera, bardzo trafnie moim zdaniem mówił o tym, że to jest rzeczywiście przekroczenie, wchodząc na halę, ludzie przekraczają próg i wchodzą w świat jakiejś iluzji, w której wszystko jest inaczej. No, to jest coś niezwykłego zupełnie. No i właśnie o tej iluzji spróbowałeś opowiedzieć w Drużynie. Film już miał swoją oficjalną premierę kinową i zdaje się, że to jest właśnie kolejnym dowodem na zainteresowanie siatkówką. Zdaje się, że poradził sobie jak na przecież film dokumentalny. Zawsze taki film ma nieco trudniej w tym obiegu kinowym. Tak, bardzo całkiem dobrze. Dzisiaj całkiem go możemy dobry też wynik oglądać. No i właśnie za chwilę mistrzostwa. Natomiast gościłem w Trójce nie tak dawno producentki twojego filmu i akurat z Drużyną było chyba nieco inaczej. To nie ty przyniosłeś temat, tylko temat znalazł w ciebie. No to jest bardzo komfortowa sytuacja dla mnie jako reżysera, nie zdążyłem się dobrze zastanowić, czym miałbym się zajmować, kiedy spotkaliśmy się właśnie z dziewczynami. I to była bardzo ciekawa rozmowa, ciekawe spotkanie. Dość szybko okazało się, że chyba mniej więcej o to samo nam chodzi, jeśli chodzi o pomysł na to, jaki mógłby to być film. No a później oczywiście... Na Mondialem grą o wszystko, już udowodniłeś, że potrafisz opowiadać o sporcie i o tych emocjach. Tak, chociaż tutaj to był trochę inny film, bo tutaj ta poprzeczka poszła w górę, dlatego że trzeba było zmierzyć się z paroma rzeczami. Ja musiałem się zmierzyć z tym, że nigdy wcześniej nie pracowałem, nie sięgnąłem do takiego sposobu opowiadania, czyli do takiej opowieści obserwacyjnej. I jednak tutaj trzeba było samemu nagromadzić obrazów. Trzeba było po prostu cały czas pilnować pracy kamery i zebrać materiał. To było dla mnie coś nowego w takim stopniu, bo tutaj jednak 95% materiału to są nasze zdjęcia. I to była jedna rzecz. No, a czyli oczywiście mniej oczywiście tych archiwaliów, mniej tak takich zapisów, po które sięgałeś na przykład często w Mundialu. No a poza tym to było ogromne wyzwanie, dlatego że było wiadomo, że ten film będzie takim filmem, który nie powinien rozczarować kibiców. No to było bardzo duże wyzwanie. I no i chyba nie rozczarował, sądząc z tego, co już wiesz. Na szczęście, oczywiście z żalem, powiem, że zgadzam się z kibicami, że film jest dość krótki. Więc na szczęście to jest głównym przedmiotem krytyki ze strony kibiców, że chciałoby się więcej. No my tak czuliśmy, że może byłoby dobrze jeszcze 10 minut przynajmniej, żeby film dłużej trwał, ale mogę tylko obiecać, że to, czego zabrakło, będzie później, jeżeli film się ukaże na płytach na przykład, to tam będzie. Tam będzie tak zwane dodatki, tak? Pojeść sobie trochę tego jeszcze, tych siatkarzy. No, ale trzeba też powiedzieć, że myślę, że w ciekawy i chyba taki nawet może nieco zaskakujący sposób pokazałeś bohaterów filmu. To jest rzeczywiście obserwacja i tutaj absolutnie nie dążyłeś do stawiania jakichś pomników czy... Bardzo to było, no właśnie, to było, dlatego mówiłem o tych wyzwaniach i to było bardzo duże wyzwanie. Jak zrobić, żeby pokazać z jednej strony no, taką właśnie taki człowieczy los i tą ciężką pracę sportowców, a z drugiej strony właśnie nie wystawiać im pomników. Mimo sukcesów. Mimo sukcesów, ale równocześnie też niepowodzeń, bo no i właśnie na pewno w tym niewystawieniu pomnika czy pomników na nieszczęście jakieś pomogło to, że ten sezon nie był zbyt dobry i oni jednak musieli przegryźć i przełknąć sporo smutku z powodu tego, że nie szło im po prostu. Ale to czyni bohaterów o wiele bardziej ludźmi. I oni się zmagają wtedy nie tylko z wynikiem, ale no też z tym, jak się czują na własny temat. To na pewno nas do nich zbliża. No a poza tym też oni w związku z tym musieli od początku mówić o rzeczach, które są dla nich najważniejsze w tej dyscyplinie. I przez to powstaje taki może momentami nawet nieco odrealniony obraz, bo oni mniej mówią o sobie, a więcej o tej dyscyplinie, ale wydawało mi się, że w gruncie rzeczy mówią o rzeczach dla siebie najważniejszych. A dla nich najważniejsza przez parę naprawdę bitych miesięcy ciężkiej pracy jest właśnie ta dyscyplina. I w ten sposób jakoś starałem się, myślałem o tym. Myślę, że to jest widoczne zresztą, bo... Film się bardzo dobrze ogląda. Jest taka okazja dzisiaj po audycji. Zapraszamy projekcję drużyny ze specjalnymi też cenami biletów w sieci kin Multikino, gdy wybiorą się co najmniej 3 osoby. No dobrze. A co przed tobą? Czy jakiś kolejny sportowy projekt, czy coś zupełnie innego? Może... Ostatnio jesteś bardzo płodnym dokumentalistą. To też jest pewna iluzja. Ja się oczywiście cieszę. Znaczy to oczywiście trwa długo. To tak ja się bardzo cieszę z tego no, wrażenia, ale nie ma rzeczy... To jest rzecz niemożliwa, zrobić 3 filmy w ciągu jednego roku. To się tylko tak złożyło, że... Zbiegły się premiery, tak? Tak, że premiera Mundialu, który powstał rok wcześniej... był kończony rok wcześniej i został skończony na początku 2013 roku. Premiera kinowa tak długo odwlekana była ze względu na mistrzostwa piłkarskie. Chodziło o to, żeby wprowadzić film przed mundialem. A z kolei, jeśli chodzi o drużynę, to zdjęcia do drużyny robiłem przez cały prawie 2013 rok. I w związku z tym... Ale no, efekt jest taki, jaki jest i rzeczywiście można mieć wrażenie, że dużo się dzieje. Faktycznie szkoda byłoby wypaść z rytmu i z uderzenia, osłabić jakieś uderzenie i niebawem przygotowuję się za mniej więcej 1,5 miesiąca, może 2 miesiące będę na dokumentacji. Będę pracował nad filmem, tym razem realizowanym na Podhalu. To będzie film o... Na razie, bo jestem przed dokumentacją, ale takim pierwotnym, takim punktem wyjścia do w ogóle pracy jest pytanie o to, co dokładnie, co dzieje się z ludźmi w chwili, kiedy zaczyna wiatr halny wiać na Podhalu. A, ciekawe. I no też tak uważam, to jest bardzo czyli ciekawe. Czyli ani nie o sporcie, ani nie o polityce tylko. Nie, to będzie film z takim antropologicznym kluczem, który pozwoli... mam nadzieję, opowiedzieć coś znacznie więcej o człowieku, o jego relacji z naturą i opowiedzieć o tym miejscu, ale w takim wymiarze uniwersalnym, może w ogóle o miejscach szczególnych, bo cały świat ma swoje halne, czy to są mistrale, czy to są inne jakieś wiatry, które wpływają na ludzi i one, jakby ich cechą jest to, że one wracają, więc człowiek, który tam żyje, musi dokonać pewnego wyboru. Albo sobie z tym radzi i z konsekwencjami. Tak, dokładnie. Albo nie. To też jest pomysł producencki. Pracę nad tym filmem zaproponował mi producent Maciek Kubicki, który wpadł na taki pomysł, ale się świetnie, bardzo się cieszę, bo się świetnie zrozumieliśmy tutaj, jakie to mogłoby być. Więc to przede mną. No i w przyszłości mam nadzieję, że będę pracował nad filmem o sporcie, tyle tylko, że tym razem chciałbym, żeby to był film fabularny. No dobrze, to myślę, że będzie jeszcze okazja, by i o filmie twoim fabularnym porozmawiać w Trójko filmowo. Dziękuję ci za dzisiejszą wizytę. Jeszcze jedno mam pytanie, bo widzę, że masz na sobie koszulkę z tytułem pewnego filmu. Czy no tak. Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? To jakiś twój ulubiony film? Nie, to czy jest tak po prostu koszulka z tegorocznej z edycji tegorocznego Planet Plus Dog Film Festival. Mhm. Ale dobrze się składa, bo ja właśnie już jutro po 21 zapraszam na Klub Trójki, poświęcony właśnie temu filmowi Michela Gondry'ego. Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy, więc świetnie się już ubrałeś na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Bielawski, autor filmu Drużyna. Dziękuję. A to oczywiście poznajesz muzyka z twojego poprzedniego filmu. Mundial gra wszystko. Oczywiście muzyka Antoniego Kamasy Łazarkiewicza. Trochę zastanawia mnie ten przypadek, bo za chwilę spotkanie z kolejnym reżyserem. No właśnie, Lech Majewski jest bardzo dobrze znany w całym świecie. Jego filmy są chętnie oglądane. Także już ten najnowszy, Oniryka Psie Pole. W Polsce percepcja twórczości tego reżysera trafia ciągle na jakieś przeszkody. Na pewno jest mniej znany, rzadziej oglądany. Ten najnowszy film, który miał już swoją premierę na przykład we Włoszech, ciągle nie wiadomo, kiedy pojawi się oficjalnie na naszych ekranach, bo na razie był tylko na festiwalach, choćby w Tarnowie, czy ostatnio w Poznaniu na Transatlantyku. Za chwilę spotkanie z Lechem Majewskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Żeby umiejscowić Psie Pole w pana dotychczasowej twórczości, trzeba się też odnieść do wcześniejszych filmów, do których najbardziej. Zresztą właśnie sam pan nie ukrywa tego, że traktuje ten film jako dopełnienie pewnego rodzaju tryptyku. Tak, no konkretnie to są trzy filmy. Psie Pole, Onirika Psie Pole domyka ten tryptyk. Ja to sobie wyobrażam, że na skrzydłach z jednej strony jest Ogród Rozkoszy Ziemskich i Onirika Psie Pole, a w środku jest Młyn i Krzyż. Taki tryptyk. On ma wiele cech wspólnych, bo za każdym razem jest inspirowany artystą z przeszłości, który w jakimś sensie jest konfrontowany ze współczesnością. Więc krótko mówiąc, nawiązuje dialog z kimś, kto już teoretycznie, czy praktycznie raczej nie istnieje od wielu lat, ale mam wrażenie, że to, co zrobili, jest tak silne i tak piękne i wielkie, że to organizuje jakąś energię bezustannie. No ja uczę się od tych mistrzów. Pomagają mi mówić, pomagają mi wyrazić się swoim własnym językiem. I to jest taka pokorna wizyta u tych trzech wielkich mistrzów, u Hieronimusa Boscha w Ogrodzie Rozkoszy, u Petera Bruegla w Młynie i Krzyżu i teraz u Dantego Alighieri w Onirice Psie Pole. Traktuję też ich jako malarzy. No, Dante oczywiście jest poetą, ale jak się czyta jego wizje, to one są tak malarskie, są tak niesłychanie plastyczne, że człowiek po prostu ma wyprodukowane taką fontannę bezustannych pięknych obrazów, przerażających, wstrząsających. Człowiek, zagłębiając się w tekst Dantego, wchodzi rzeczywiście w tak niezwykły gąszcz i symboli, i widziadeł, i zmór, i cierpienia, i ludzi współczesnych Dantemu, z którymi się rozlicza, pełen goryczy. No niezwykłe to jest, a jednocześnie każdemu potrafi przydać ten atrybut mityczny, to znaczy atrybut symbolu. Tak jak święci mają swoje symbole, wiemy, że Łucja ma wyłupane oczy, święta Łucja, a święta Agnieszka ma baranka, święta Katarzyna stoi u jej stóp, albo gdzieś z tyłu schowane jest połamane koło, na którym ją torturowano. Święta Apolonia ma tam ząb wyrwany, Agata ma pierś obciętą. Znaczy mają atrybuty i to jest taka rozpoznawalna rzecz w ikonografii chrześcijańskiej. A tutaj Dante tworzy, podobnie jak i Bosch, jak i Bruegel, oni tworzą swój własny leksykon, który przypisują tym postaciom, obciążając ich. Zresztą jednym z ludzi, którzy jest tam w Inferno i piecze się w strasznych męczarniach, jest niejaki Skrowenik, który zafundował kaplicę Skrowenik w Padwie i z kolei Giotto umieścił go w raju, bo zafundował kaplicę. No właśnie, jak pan powiedział, wiemy. Zastanawiam się, wiemy czy nie wiemy, bo teraz zwykły odbiorca kina, czy nawet odbiorca kina artystycznego może się zastanowić, czy do obejrzenia Oniryki Psie Pole jest niezbędna znajomość Boskiej Komedii Dantego, czy też obejrzenie tego filmu spowoduje, że pewnych rzeczy się dopiero dowiemy, niezależnie czy ten utwór znaliśmy wcześniej, czy też nie. Znaczy, przydatna jest ta wiedza, ale nie jest niezbędna, no bo ten film pokazywałem tak zwanym zwykłym ludziom, nie wiem, no ludziom, którzy nie czytali Boskiej Komedii, oni odbierają po swojemu film. To zależy, bo film jest wielowarstwowy, ale dla mnie ważne jest, żeby była ta podstawowa warstwa serca, emocji, takiego przekazu emocjonalnego i ludzie to odbierają. W dużej mierze. Na pewno nie wszyscy, ale w dużej mierze. Więc jeżeli tam ktoś chce grzebać głębiej w tym, no to proszę bardzo. Ja twierdzę, że warto jest budować drugie i trzecie warstwy w utworach, bo zawsze jest coś takiego jak taka percepcja podprogowa, że to gdzieś tam jest taki metajęzyk, którym się komunikujemy w obrębie naszej cywilizacji, a nawet poza nią. Ja jestem ciągle zdumiony faktem, że Młyni Krzyż ma 6 fan klubów w Japonii, czy że Hindusi nosili mnie na rękach, bo uznałem, że to jest film o bogach, czy w Izraelu niebywałe w ogóle dyskusje na temat tego filmu. Pamiętam 4,5-godzinną dyskusję w Haifie po festiwalu na otwartym powietrzu, gdzie było mnóstwo ludzi, po prostu niebywale gorąca dyskusja, niezwykle ciekawa. No, ci ludzie, którzy to zobaczyli, no wie pan, to jest szok, bo człowiek robi no, pewne rzeczy i w ogóle w wypadku Młyna i Krzyża byłem przekonany, że jest to film przeznaczony li tylko do pokazów w Luwrze, w Prado w Madrycie i w National Gallery w Waszyngtonie i wiedziałem, że to są prestiżowe muzea. Inne muzea też pewno to wezmą i pokażą, ale nigdy nie spodziewałem się, że przeszło 60 krajów kupi ten film, a 57 kupi do kin, do zwykłych kin, wie pan, gdzie chodzą ludzie. Dostawałem jakieś e-maile z różnych stron świata. W kinie Arlequin w Paryżu film grał 14,5 miesiąca non-stop, każdego dnia. Takie kino na rogu Bulwaru Saint-Germain i Rue de Rennes, bardzo centralne, popularne. To jest zaskakujące. No, wydaje mi się, że coś takiego jest, że ludzie jednak chcą czegoś innego, chcą porozmawiać. Takie mam wrażenie, bo często właśnie w tych wyjazdach, spotkaniach to się kończy na rozmowach, na jakichś takich ciekawych, bardzo niezwykłych rozmowach. Zobaczyłem, że to niekoniecznie musi być skazane na jakąś minimalną ilość kopii, jakieś to bardzo niszowe. Nagle się dowiaduję, że w Brazylii ten Młyn i Krzyż poszedł w telewizji, widziało tam 37 milionów ludzi. Miało bardzo wysoką oglądalność. W Brazylii, gdzie, no nie wiem, no to są dziwne rzeczy, wie pan, niezrozumiałe dla mnie, tak na dobrą sprawę. To świadczy w jakimś sensie o tym, że te pana filmy wyprzedzają pana nawet, bo osiągają ten efekt, którego pan pewnie nie planował, nie wyobrażał sobie. No na pewno, to jeżeli chodzi o Młyn i Krzyż, to jestem kompletnie zaskoczony tym życiem tego filmu po premierze. Ten film dopiero zaczyna swoje życie, mówimy o Oniryce Psim Polu. On już we Włoszech zaczął w kwietniu, już nawet wydaje mi się, że już przygotowują blu-rayowe wydanie i zbierają materiały, czy myślę, że wrzesień, październik wyjdzie to jako DVD i Blu-ray. Zresztą również wydają tryptyk, niezależnie od tego. Wiem, że podobna rzecz dzieje się we Francji, w październiku czeka mnie premiera w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jeszcze nie wiem, kiedy ten film zaistnieje. Właśnie to mnie ciekawi. Jakby pan ocenił to zjawisko, że w Polsce jest mniejsze zainteresowanie tego rodzaju kinem artystycznym, że ta znakomita percepcja pana filmów w różnych wymienionych tutaj miejscach świata, nie tylko na Zachodzie, nijak się ma do tego, jak to bywa w Polsce z trudniejszymi propozycjami. Czy to jest wynik tego naszego postkomunistycznego konsumpcjonizmu, który być może już się nasyca, może jeszcze się nie nasycił, a zatraciliśmy jakąś potrzebę szukania głębiej, potrzebę refleksji? Jak pan to ocenia? Nie wiem, myślę, że dystrybutorzy w Polsce brak im odwagi w dużej mierze. A to wina dystrybutorów? Tak, w dużej mierze tak. No, ostatecznie wszystko, co robimy w filmie, trafia do rąk dystrybutorów. I albo ci dystrybutorzy wierzą w coś, albo nie wierzą. No, w wypadku takich filmów jak Młyn i Krzyż w Polsce właściwie nikt nie wierzył. W końcu ITI to zaczęło dystrybuować, ale w jakiejś minimalnej ilości kopii, bo tam de facto nie więcej niż 8 kopii krążyło. Pomimo tego, że ten film zrobił, jak to się mówi, 70 tysięcy widzów przy 8 kopiach, to jest niezwykle dobry wynik. A wiemy, że są filmy, które mają 100 kopii i mają 25 tysięcy widzów, czy 30 tysięcy widzów, więc trudno jest mi powiedzieć. No, jest taka specyfika, której nie jestem w stanie zrozumieć. No i trzeba z tym żyć. No, nie wiem właściwie, do czego to się sprowadza, bo mam wrażenie, że brak ochoty na podjęcie ryzyka, a jednocześnie no, moi współwłaściciele filmu nie chcą oddać filmu za darmo, na warunkach bliżej nieokreślonych, nie wiadomo ile będzie tych kopii. Ja tu jestem jakimś pośrednikiem, no, ja stworzyłem ten film, ale to muszą być decyzje właścicieli tego filmu, inwestorów, wspólnie z dystrybutorami. No i tu najwyraźniej nie ma dobrej komunikacji, w przeciwieństwie do świata, gdzie jest niezła ta komunikacja. Ponieważ ciągle nie wiemy, kiedy oficjalnie będzie miała swoją polską premierę Oniryka Psie Pole, to chciałbym pana poprosić, żeby sam pan spróbował słowami nazwać, określić specyfikę tego filmu. No na pewno myślę, że możemy mówić tutaj o różnego rodzaju wizjach. Pan przede wszystkim pokazuje nam jakiś świat obrazami. Tu znowu jest niewiele dialogów, niewiele słów. No ale są dość długie dialogi, w przeciwieństwie do Młyna i Krzyża. Natomiast to jest w pierwszym rzędzie historia miłosna. Włosi napisali na plakacie historia miłości inspirowana Dantem Alighieri. I to na pewno jest podstawowy motyw fabularny w tym filmie. Miłość między dwojgiem ludzi. Z tym, że bohaterka tam wiemy, że umarła, ale to jest w pewnym sensie przede wszystkim love story. A w tych odnośnikach różnych to jest również to taki esej filozoficzny rozmyślania o śmierci. Ten główny bohater przeżywa pewnego rodzaju rozpacz, i właśnie lektura Dantego pomaga mu stanąć na nogi. On wycofuje się właśnie z życia, żyje w takim zamkniętym swoim świecie, właśnie ma te wizje, a jednocześnie na tą jego prywatną historię nakłada się rok 2010 w Polsce, bo to się dzieje w roku 2010, który był takim rokiem dopustów bożych, tak jakby to galanonim ujął, bo tam zaczęło się od jakiejś potwornej zimy niebywałej, potem było 5 powodzi, potem tragedia w Smoleńsku, potem czarna chmura nad Polską. Rok, który nie oszczędzał Polski w żadną stronę i tu się jakby nakłada prywatne z publicznym. Tak jak u Dantego, no jest rozrachunek z Beatrice, ale jest też rozrachunek z Florencją. W tym wypadku mamy też podobny motyw, stąd te odnośniki do Boskiej Komedii. Co mnie zadziwiło, to jest niebywała ilość artykułów we włoskiej prasie analizująca ten film. Do tego, wie pan, tego nie robi Corriere della Sera czy La Repubblica, żeby na całą stronę dawać ogromne analizy tego filmu, porównują Corriere della Sera, wyciągnęło wszystkie filmy, które były inspirowane Dantem, uznało, że Oniryka Psie Pole jest najlepszą adaptacją Dantego. Nawet teraz, jak byłem przewodniczącym jury Italia Doc we Włoszech, to dano mi w związku z tym nagrodę La Vita per Arti, znaczy za życie w sztuce, i taką nagrodę za całokształt twórczości. Także ta Oniryka tam się cieszy niebywałą jakąś popularnością. Zresztą Młyn i Krzyż też. I to dla mnie jest ciekawe bardzo, bo to przecież Włosi mają we krwi tego Dantego swojego narodowego. Tutaj przywołał pan wątki polskie. Spotkałem się z taką opinią. Ktoś usłyszał, no właśnie, że w pana filmie pojawia się choćby wątek tragedii 10 kwietnia i tę osobę to przestraszyło. Więc od razu może wyjaśnijmy. Rzeczywiście pojawia się, ale w sensie właściwie raczej symbolicznym niż publicystycznym i absolutnie nie jest to określanie w żaden sposób swojego stosunku do do tego tragicznego wydarzenia. To jest fakt i być może on jest wystraszający, no ale trudno się nie opowiadać z tego. No, Amerykanie opowiadają się z Wietnamu przez wiele, wiele lat. No, to jest trauma narodowa i jakby na to nie patrzeć i podejrzewam, że w przyszłości powstanie mnóstwo prac na ten temat, bo to się wpisuje w pewien ciąg takich różnych polskich tragedii i one zawsze obrastały po czasie literaturą, teoriami, faktami, próbą zrozumienia, co się wydarzyło i nie możemy tego uniknąć. Ja nie mieszkam na stałe w Polsce i też mnie zadziwia, do jakiego stopnia jest to takie tabu. Albo coś, co dzieli. Tak, tak, no to zdecydowanie. Ale przecież wszystko, co się wsadza pod dywan, to zawsze wyjdzie. Gombrowicza pamiętam, że w Polsce socjalistycznej usiłował wepchnąć pod dywan, no ale on się nie dał wepchnąć pod dywan. Wyszedł spod tego dywanu i w pewnym momencie już nie było nic innego, tylko Gombrowicz dookoła. Skoro tryptyk zamknięty i wcześniej czy później również w Polsce, mam nadzieję, zobaczymy pana nowy film Onirika, Psie Pole, to co dalej? Ja nigdy nie mówię o tym, co robię, bo nie wolno tego robić. No, trzeba najpierw. Ale robi pan. No tak, no, tak, no trzeba pracować, tworzyć. Trójka filmowa, Lech Majewski. No to czekamy, mam nadzieję, że już niedługo, jednak na również polską premierę jego ostatniego filmu Onirika, Psie Pole. Nowohoryzontowa muzyka Roberta Krawczyka przywołała we mnie na myśl kolejny festiwal, bo niedawno zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno i z niego właśnie z wyróżnieniem wrócił Piotr Złotorowicz, autor filmu Matka Ziemia. To trzecie dziś trójkofilmowo spotkanie z reżyserem. Matka Ziemia to jest historia o inicjacji i to jest po prostu historia, która jest w każdym z nas. Każdy, kto przeszedł tą drogę od swojego dzieciństwa do jakiejś dorosłości, ma tą historię w sobie. To może nie jest dokładny opis mojego dojrzewania, bo nie wychowywałem się na aż tak głębokiej wsi, ale gdzieś w przeszłości pamiętam, gdzieś jak za mgłą, pamiętam właśnie takie właśnie sceny pojedyncze tego brutalnego wiejskiego życia. Co jest takiego brutalnego w tym życiu? Co było dla ciebie? W tym wypadku mam na myśli scenę uboju. Uboju takiego typowo gospodarskiego. Ja się wychowywałem w małym miasteczku, ale kiedyś absolutną normalką było to, że dzieci też brały udział w tym życiu. I wydaje mi się, że po prostu możliwość zobaczenia, że to mięsko i ten kotlet, którego dzisiaj się wsuwa, kiedyś miał nogi i chodził po tej ziemi, jest czymś wyjątkowym mimo wszystko. Mimo tego, że faktograficznie wiemy, skąd bierze się mięso, że nie rośnie na drzewach, to możliwość zobaczenia samego momentu przejścia od istoty żywej do przedmiotu, który później służy temu, żeby go pożreć i się odżywić. Wydaje mi się jak dużym przeżyciem. I to była gdzieś scena, od której ja zacząłem to pisać. Oczywiście sama historia niewiele ma wspólnego z moim życiem. To jest bardziej taka mitologiczna i taka archetypiczna. Te postacie są takie bardzo archetypiczne. I niewiele ma wspólnego, żeby się ktoś nie pomylił, z samym ubojem. Oczywiście pojawiają się w filmie brutalne, bardzo sugestywne sceny uboju, no ale to jest pewien symbol. A tak naprawdę film dotyczy przynajmniej w tej warstwie podstawowej relacji ojciec-syn i bardzo szczególny też syn w bardzo szczególnej sytuacji. To prawda, to jest przede wszystkim zderzenie dwóch różnych wrażliwości, ekstremalnej praktyczności ojca i takiej zupełnej delikatności syna i nieprzystosowania do życia, które prowadzi ojciec, czyli generalnie to jest taki bardzo mitologiczny konflikt między dwoma zupełnie różnymi energiami. No ale też pojawia się pewien nadrealizm, można mówić o mistycyzmie również tego filmu. Tak, ten wątek nadnaturalnych umiejętności głównego bohatera zrodził się troszkę z formy, którą przyjęliśmy, bo chcieliśmy to opowiadać jako bajkę sprzed lat. Coś, co nasze babcie i dziadkowie mogliby nam kiedyś wyśpiewać. I kiedy przyjęliśmy taką formę, pomyślałem pisząc scenariusz, że taki wątek nadnaturalny gdzieś absolutnie miałby szansę w takim właśnie opowiadaniu zafunkcjonować i dlatego zdecydowałem się pójść w tą taką dość wyrazistą stronę mimo wszystko. Kogo zaprosiłeś do współpracy? Bo w filmie pojawia się właściwie tylko dwójka aktorów, no i myślę, że osoba operatora też była, sądząc po efekcie wizualnym, ważna. Jeśli chodzi o aktorów, to ojca gra Mirosław Baka, z którym spotkałem się pierwszy raz na planie. Aktorów jest tylko dwóch. To było też jedno z założeń scenariusza, że robimy półgodzinny film, gdzie będą grały dwie postacie, także ten film jest silnie aktorski. Rolę syna gra Naturszczyk, Dariusz Przybył. Ale już z pewnymi doświadczeniami, przynajmniej w etiudach studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tak, to był jego trzeci film u nas w szkole. Moją pracą na planie, głównie z aktorami, było właśnie dopasowanie tych dwóch zupełnie różnych energii. Mirka Baki, który jest super precyzyjnym i skupionym aktorem, i jakiejś pewnej takiej naturalności tutaj chłopaka, który właściwie przychodzi bez żadnej techniki, ale z wielkim sercem do tego filmu. Także moja praca raczej polegała bardziej na tym, żeby ich razem zgrać. Mówisz, że pierwszy raz spotkałeś się z Mirosławem Baką. Czy pisząc scenariusz już właśnie jego zobaczyłeś już wtedy w tej postaci? Nie. Pisząc staram się w ogóle nie myśleć o realizacji i to jest jedno z moich głównych założeń na tym etapie pracy. Gdzieś później, bo chłopaka miałem wcześniej wybranego, i gdzieś później zastanawiałem się, czy ojca też nie wziąć aktora niezawodowego, naturszczyka, ale stwierdziłem, że to nie ma absolutnie wtedy film szansy powstać, bo oprócz tego, że mamy tutaj w głównej roli naturszczyka, to jeszcze dodatkowymi aktorami są przecież niestety świnie, a świnie są bardzo trudnymi aktorami we współpracy. Także gdyby jeszcze tutaj rolę ojca miał grać aktor niezawodowy, to pewnie kręcilibyśmy ten film ze 2 lata. No i zdjęcia. Zdjęcia robił Nicolas Villegas. To była moja druga współpraca z tym operatorem. On wcześniej robił zdjęcia do mojego filmu licencjackiego Ludzie normalni. No i tam przyjęliśmy zupełnie inną estetykę. No tam ta kamera była brudna, bardzo ruchliwa, bardzo wrażliwa na aktora. Tutaj natomiast przyjęliśmy zupełnie inny punkt widzenia. wrażenia. Raczej staraliśmy się nadać temu filmowi właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, taką pewną rycinowość. Te zdjęcia miały mieć taki charakter rycin ze starych książek. I tutaj kamera jest dużo bardziej statyczna i wydaje mi się, że Nicolas dobrze pasował do tego stylu, że mimo tego, że jego kolumbijskie serce bije bardziej do kamery ruchliwej i do jakiegoś takiego podążania za aktorem, to ma świetne wyczucie wizualne i absolutnie poszedł za tą formą, którą niejako narzucił nam scenariusz. Oprócz tego współpracowałem też tutaj z Asią Malicką, która produkowała też moje wcześniejsze filmy w szkole filmowej, bo produkowała też Smolarzy i Ludzi Normalnych, także to był nasz szkolny trzeci film razem. Czy niedawny sukces na festiwalu w Locarno, wyróżnienie dla filmu Matka Ziemia, otworzył dla ciebie jakieś nowe drzwi? Zaczyna się coś dziać. To jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić tutaj o jakichś otwartych drzwiach, ale faktycznie dostałem kilka zaproszeń do selekcji, dostałem kilka zaproszeń już do konkursu od ludzi, którzy w jakiś sposób mieli możliwość oglądania tego filmu. Mówię tutaj o festiwalach filmowych. A to, co będzie później, no to zobaczymy. Tak jak mówiłem, film jest dość specyficzny i mimo tego, że historia jest dosyć prosta, to jest opowiedziana w dość nietypowy sposób i to nie jest film, który będzie pasować na każdy festiwal świata, ale też z tym liczyliśmy się od samego początku. No a później, mam nadzieję, będzie twój pełnometrażowy debiut fabularny, do którego już się chyba przygotowujesz. Tak, jestem w trakcie pisania scenariusza, już takich zaawansowanych prac. Niedawno dostałem stypendium zagraniczne, jadę do Berlina na kilka miesięcy, właśnie przeprowadzam się tam, żeby tam ten projekt rozgrywać. To będzie historia, która będzie się dziać na pograniczu Polski i Niemiec. No i jest to dramat rodzinny, który jest lekko podszyty wątkiem handlu ludźmi jako takiego społecznego problemu. Piotr Złotarabicz był ostatnim gościem dzisiaj trójkowo-filmowo. Zgodnie z obietnicą wracam na chwilę do filmu Rio, I Love You. To premiera przyszłego tygodnia. Ja mam zaproszenia dla słuchaczy Trójki z Warszawy na jutrzejszy pokaz przedpremierowy. 22.7 Trójek zapraszam już za moment. A przed 15 jeszcze Kate Bush z filmu Nicolasa Roega Rozbitkowie. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę, byś założyła mini. Zaraz, a co jeśli dokucza mi ciężkość nóg? Sięgnij po Aflavik. Łatwa do połknięcia tabletka zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflavikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflavik. To widać. Aflavik. Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania. Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Niskie ceny od Lidla. Opowiem coś ostrego. Szedłem plażą. Od jutra kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Jutro kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55. A wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na lidl.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Minęła 15, to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy jeńcy na ulicach Doniecka, ludzie w stronę żołnierzy krzyczeli faszyści i rzucali w stronę wojskowych jajami. Wraca sprawa tarczy antyrakietowej w Europie i pojawia się spór na linii Berlin-Warszawa. Za chwilę szczegóły od naszego korespondenta. U nas także spacer do Morskiego Oka w proteście przeciwko pracy koni. Użytkowanie koni w takim miejscu, przy takich przeciążeniach, jest to złamanie ustawy o ochronie zwierząt. Ukraina świętuje niepodległość, a w Doniecku separatyści wyprowadzają na ulicę ukraińskich wojskowych. To żołnierze porwani przez prorosyjskich bojowników. Separatyści przeprowadzili około 100 jeńców korytarzem hańby, główną ulicą Artema. Mężczyźni, w większości żołnierze i milicjanci, maszerowali ze spuszczonymi głowami w otoczeniu terrorystów z bronią. Marszowi towarzyszyły okrzyki faszyści i na kolana ktoś rzucał w zatrzymanych jajkami. Za kolumną ostentacyjnie przejechały polewaczki, które myły ulicę. Separatyści zorganizowali także wystawę zniszczonej przez nich ukraińskiej techniki wojskowej. Między innymi pokazali spalone ciężarówki i działka artyleryjskie. Widowisku przypatrywało się około 2000 osób. Przed wojną w Doniecku mieszkało niemal milion mieszkańców. Według działającego na zlecenie prezydenta Centrum Wyzwolenia Jeńców, terroryści przetrzymują w Zagłębiu Donieckim około 500 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przemarsz jeńców był odpowiedzią na wojskową paradę w Kijowie z okazji Święta Niepodległości. Podczas tych uroczystości prezydent Ukrainy zapowiedział dozbrojenie armii. Już do końca tego roku będziemy płacić miliardy hrywien na odbudowę uzbrojenia oraz techniki wojskowej. W ciągu 3 lat Kijów na armię ma wydać ponad 2 200 000 000 euro. Petro Poroszenko zapowiedział także zakup nowych pojazdów, śmigłowców i okrętów. Berlin nie chce tarczy antyrakietowej przeciwko Rosji. W serwisie Trójki teraz ustalenia Der Spiegla. Niemiecki magazyn podaje, że wschodnie kraje NATO chcą, aby planowana tarcza w Europie mogła przechwytywać także pociski z Rosji. Niemcy jednak na to się nie godzą i ta sprawa ma być jednym z tematów najbliższego wrześniowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z informacji magazynu Der Spiegel wynika, że Polska, a także kraje bałtyckie chcą, aby planowana tarcza antyrakietowa chroniła Europę nie tylko przed zagrożeniem z Bliskiego Wschodu, ale też z Rosji. Jak czytamy, pomysł popierają Stany Zjednoczone. Większość krajów sojuszu, w tym Niemcy, są jednak przeciwne. Ich zdaniem nie powinno się niepotrzebnie prowokować Moskwy. Dlatego na zbliżającym się szczycie NATO nie odbędzie się dyskusja w tej sprawie. Der Spiegel podaje, że krajom ze wschodu udało się jednak przeforsować coś innego. Wzmożone loty rozpoznawcze nad wschodnią granicą paktu, a także manewry wojskowe w regionie mają być prowadzone dłużej niż zakładano. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Izrael nie zamierza szybko kończyć wojny w Strefie Gazy. Premier Benjamin Netanyahu zapowiada, że operacja wojskowa w palestyńskiej enklawie potrwa tak długo, jak będzie to konieczne. Raport Wojciecha Cegielskiego. Benjamin Netanyahu ostrzegł, że operacja w Gazie może trwać jeszcze wiele dni. Porównał też Hamas do fanatyków z Państwa Islamskiego, którzy przejęli kontrolę nad północnym Irakiem. Rano na południu Izraela setki osób uczestniczyły w pogrzebie 4-letniego żydowskiego chłopca, którego w piątek zabiła rakiety z Gazy. Daniel Targeman jest najmłodszą ofiarą wojny po stronie Izraela. Równocześnie izraelskie lotnictwo dokonało kolejnych nalotów na cele w Gazie. Bomby zabiły m.in. dwóch Palestyńczyków jadących na motorze. Wcześniej armia ostrzegła, że zbombarduje każdy budynek, z którego wystrzeliwane są rakiety. Wczoraj bomby spowodowały zawalenie się 12-piętrowego budynku w Gazie. Izrael twierdzi, że znajdowały się tam centra dowodzenia Hamasu, ale Palestyńczycy podkreślają, że w budynku mieszkali jedynie cywile, w sumie 44 rodziny. W ataku zostało rannych 17 osób. To pierwszy tak duży budynek zniszczony przez lotnictwo od początku wojny w Gazie. Natomiast Hamas nie przestaje strzelać rakietami w kierunku Izraela. Od rana z Gazy odpalono już ponad 40 pocisków. Jeden z nich eksplodował w polu na północ od Tel Awiwu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Protest na drodze do Morskiego Oka. Na spacer wybrało się kilkadziesiąt osób. Domagali się, aby z trasy zniknęły konie wożące turystów. To reakcja na niedawną śmierć konia Yukona. Zwierzę padło ciągnąc wóz i był to już kolejny taki przypadek na drodze do Morskiego Oka. Protestujący założyli koszulki z przekreślonymi fasiągami. Nieśli też kilka transparentów, między innymi z hasłami konie nie kozice, nie każ im się wspinać, czy konie cierpią w milczeniu. Użytkowanie koni w takim miejscu, przy takich przeciążeniach, jest to złamanie ustawy o ochronie zwierząt. Praca tych koni w tym miejscu to jest przestępstwo i nie możemy się zasłaniać tradycją. Sami fiakrzy ze spokojem obserwowali protest. Nawet gdy na transparentach niesionych przez protestujących zobaczyli zdjęcia koni, które padły pod ciężarem wozów wypełnionych turystami. Na tych transparentach są zdjęcia tych koni, które żyją. To jest pomówienie, obczernienie. Mówi prezes Stowarzyszenia Fiakrów Stanisław Chowaniec. Tatrzański Park Narodowy rozpoczął na popularnej wśród turystów trasie testy elektrycznych pojazdów. Jeśli meleksy się sprawdzą, zastąpią konie. Organizacje prozwierzęce już rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na wykup zwierząt od górali, tak aby konie nie trafiły do rzeźni. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Opady deszczu do końca dnia niemal w całym kraju, na termometrach od 15 do 18 stopni, w nocy od 7 do 10. Jutro będzie lepiej, więcej słońca, mniej deszczu, od 17 stopni na południowym wschodzie, nawet do 20 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Jeśli często puchną ci nogi, odczuwasz ból i ciężkość, bardzo cię proszę, sięgnij po Aflawik, bo całkiem serio mówiąc... Oglądać twoje nogi. Sięgnij po Aflawik i zobacz swoje nogi w nowej odsłonie. Zmikronizowana diosmina lepiej się wchłania i skuteczniej działa, a Aflawik zawiera jej optymalną dawkę. Aflawik, to widać. Aflawik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex.